jouw kriebels? Kom dan naar Van Mossel. Tweede paasdag geopend van 10 tot 5. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Meer Pasen, meer voordeel bij Aldi. Met paasklassiekers voor droomprijsjes. Zoals pers sinaasappels, deze week nergens goedkoper. 4 kilo voor maar 2,89. Zo de jus, juist. Voor lekkere verse jus d'orange. Aldi. Op zoek naar een zakelijke leaseauto? Dutch Lease maakt zakelijk leasen gemakkelijk. Met service in de hoogste versnelling, een vast contactpersoon en scherpe acties. Zo rijd je nu een Skoda Elroq vanaf €499 per maand. Ga snel naar dutchlease.nl. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants. 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten. Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi. Skoda Elroq vanaf €499 per maand. Ga snel naar dutchlease.nl. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Dat vrachtwagenchauffeurs langzaam rijdend over de snelweg gaan om te demonstreren tegen de hoge brandstofprijzen kan niet iedereen waarderen. Volgens de brancheorganisatie van transporteurs creëert het een onveilige situatie op de weg. Wel begrijpt die club de frustratie. Op de A4 en op de afsluitdijk staan files door de actie van de truckers. Oud-advocaat Ines Wesky gaat geen vragen van de rechtbank beantwoorden. Dat zei ze aan het begin van het proces tegen haar. Ze kan haar geheimhoudingsplicht ook nu niet verbreken, zegt ze. Wesky staat terecht omdat ze verdacht wordt van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze ontkent. De helm die werd gestolen uit het Drents Museum is volgens een aantal bronnen terecht. Het museum en het OM willen dat nog niet bevestigen. Het OM heeft het over nieuwe ontwikkelingen. De helm en 3 gouden armbanden die waren uitgeleend door Roemenië verdwenen vorig jaar. 3 mannen zitten ervoor vast. En het laatste raceweekend van de Formule 1 in Zandvoort is uitverkocht. Alleen voor de vrijdag zijn er nog wat kaarten te krijgen. De race is in augustus en het is de allerlaatste in Nederland. Ondanks dat is er wel een primeur. Voor het eerst is er ook een sprintrace. Ik heb het weer nog voor je. Vanmiddag wordt het droger dan vanochtend. Het blijft wel de hele dag bewolkt. En het blijft ook koud, 9 graden. Vanavond klaart het op, morgen start droog, daarna regen en een paar graden warmer dan vandaag. En tot zover het 538 Nieuws. Esther, dank. 538 verkeer dan. A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. Ben je 14 minuten langer onderweg. A59 Oss-Zonzeel, Hooipolder 13. En de A76 Geleen-Keulen bij Duitsland 15. Flitser A2 Weert Echt bij L bij 210.0. En op de A5 Hoofddorp Batuverdorp bij Schiphol, hectometerpaal 4.6. En ook op de A20 Maasdijk Rotterdam bij Vlaardingen 19.5. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Gerookte zalm XXL. 220 gram voor maar 3,89. Lidl, je verdient het. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,99. Lidl, u verdient het. Last van kalk op kranen, douchekop of gekleurd sanitair? HG de kalkspecialist heeft voor alle kalkaanslag een specialistische oplossing. HG doet wat het belooft. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 8 en win 12.500 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Ja, goedemorgen. Dennis Rijen. Richting het paasweekend met je vrienden van 538. En tijdens de werkdag Sean Paul en Alexis Jordan. Got to love you. Radio 538. Got to love you. Got to love you. Yeah, got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Got to love you. Baby, got to love you. Got to love you. Got to love you, got to love you, got to love you, yeah, got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Girl, me no stay like them why they will put you down. Me rather lift you way up high up off the ground. Now for them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong your security. I'm mean, not just talk for mine, yo. Me alone, I give you the remedy to set you free. Some boy just want for hide you. That's why me, you are letting. Girl, I'm not betting. Ready to make you sweating. Ties them, I'm checking. Legs them, I'm setting. Built for hard stepping. Make you lose. Swift. Voor alle Swifties worldwide op Radio 538. Je hoorde Open Light. Heel veel verzoek voor de koffiegong. Een driedubbele Johnny Wakker met een scheutje hazelnootsiroop en een goed beetje opgeklopte melk natuurlijk. Mag ook havermelk zijn wat mij betreft. Koelmelk, alles waar je zin in hebt. 538 Dance Smash. Classic. Ja, dat is wel leuk. We zijn nu echt aan het aftellen voor de House Top 1000 natuurlijk. En ik kreeg de afgelopen weken ook wat appjes. Dennis, uit je dance department tijd. Heb jij nog tracks die je echt zeker in die lijst wil horen? Ja, zeker. Ik ben ook wel een beetje een disco vanavond natuurlijk. En ik heb op vinyl bijvoorbeeld dit liedje staan thuis van Oliver Cheatham. Ja, dit is helemaal kapot gesampled. Dat is een aantal keren gedaan, deze Oliver Cheatham. En ook andere liedjes van deze Oliver Cheatham. En onder andere door deze. Ik zag hem in het stemformulier van de House Top 1000 een paar keer voorbij komen. Op een beetje krakend vinyl vanuit de Ruijers zolderkamer. En nu gewoon op de radio. Mooi dat dat kan, hè. Het jaar was 1993. Barrio de Bajo samplede deze Oliver Cheatham voor deze grote clubhit in die tijd. En wellicht hoor je die ook terug het hele weekend. Want ja, wat doe jij met Pasen? Luisteren naar de House Top 1000. Wellicht hoor je deze ook. Barrio de Bajo, Gotta Let Yourself Go. Worry about my problems, I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. In comes the two, to the three, to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Nou, het is in principe nog 17 over 11. Everybody in the bar get tipsy. Lijkt mij wat vroeg. Maar goed, een beroemdman zei ooit: als het ergens in de wereld 4:30 is, mag het. Shibuzi. En a bar song tipsy op Radio 58 tijdens je 58 werkdag. Ja, ik weet niet of ik dan een beetje gek geworden ben, maar het voelt een beetje als een vrijdag vandaag. Dat is toch gek. Morgen Goede Vrijdag, natuurlijk paasweekend voor de deur. Ja, misschien kijk je uit naar de bordspellen met de familie. Er zijn heel veel mensen die dat graag doen. Een beetje risken en zo. Mensen ergen je niet en je dan toch kapot erger. Dat soort dingen. Ja, ben jij iemand die graag overal de beste in is, dan moet je dit weekend zeker even met Pasen richting Groenlo. Want daar wordt in een lokale stamkroeg iets gespeeld wat verder niemand speelt. En het heet knobbelen. Wat? Knobbelen. Het is vrij simpel. Iedereen heeft verstopt 0 tot 3 pinnetjes in zijn hand. En de rest moet dan even raden hoeveel er in totaal op tafel liggen. Het doel is dan zo min mogelijk punten te halen door het snel goed te raden. En als je dat lukt, dan ben je dus meteen de allerbeste in knobbelen. Dan mag je meteen de World Guinness Book of Records bellen. Van, hey, ik ben de beste in knobbelen, gozer. Wat je technisch gezien dus Nederlands, Europees en wereldkampioen maakt. Hoe gaaf is dat? En je hoeft er niet eens heel lang voor te oefenen. Lijkt me heerlijk. Voor een luie geest als ik is dat een heerlijke uitkomst. Nou goed, knobbel ze dit paasweekend. De dinnerparty is ook hier present. Zometeen Niall Horan. Nieuwe muziek op 58 naar deze classic van Whitney. I wanna dance with somebody. Time to feel.

Swims en Tone Tonight en Gone, Gone, Gone. De 538 Stemmenjacht. Ja, als je denkt dat het niet gekker kan, hè. Vanmorgen die koffer die eruit ging bij Tim, Rick, Niels en Florentien, die 10.000 euro. Gewoon opgevolgd door koffer nummer 8 met de inhoud 12.500 euro. Je zal het maar binnenharken vlak voor Pasen. Ramon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat ben jij aan het bouwen? Een Varon zwembad? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, en dat noem je een bubbelboot? Ja, ook dat nog. Wat goed, man. Op de Loosdrechtse plas. Hè. Hoe groot wordt dat ding? Gewoon een bootformaat. Hij is 5 meter lang. En je kunt er met 6 personen in. Nou, wat leuk. Wordt dat dan verhuurd of zo? Is dat van een rijke stinkert? Of, Nee, die kunnen mensen huren. Nou, wat leuk zeg. Dus we zouden eigenlijk met 58 met een team uitje, zouden we dan in een bubbelboot kunnen zwemmen met z'n allen? Ja, nou, daar zijn ze van. Wij maken dan de installatie erachter die zorgt dat het water schoon blijft. Ja, precies. Ja, dat lijkt me wel zo handig, ja. Dat lijkt me heel handig. Nou, mooi man. Hartstikke leuk. Dus je zit op de Loosdrechtse plassen en je gaat gezellig meespelen met de stemmenjacht. Ja. Ja, Ramon, luister goed, want nog 1 keer die stem. Daar komt-ie. Sluiten. Ramon bouwt een bubbelboot, een varenzwembad op de Loosdrechtse plassen en speelt mee voor 12.500 euro. Wie zoeken wij, Ramon? Henry Bontebal. Henry Bontebal, de flamboyante politicus en aanvoerder van het CDA. We gaan eens even kijken of dat het goede antwoord is. Het antwoord is... fout. Ja, het is geen champagne, geen champagne in de bubbelboot. Dat dan niet. Jammer. Ja, maar geef je gewoon nog een keer op, Ramon. Speel nog een keer mee. Als dank de troostprijs komt je kant op. De reiskoffer van de Postcode Loterij. En ik wens je vast een heel mooie paasweekeinde. Helemaal goed, dankjewel. Hetzelfde. Bubbelsen. Hey, dankjewel. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. California. Untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty. And pimps be on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Yeah. steps you're feeling mine, and every time you breathe this air, just know I was already there. Couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick inside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Jouw werkdag, how you remind me. Het is Dennis hier. Ja, mocht je vandaag zo'n klote dag hebben dat alles tegen zit, bedenk je dan de bemanning van de Artemis 2 die naar de maan onderweg zijn. Toilet is daar stuk. Ik weet niet hoe jij bent met je collega's, maar goed, dat lijkt me wel een kaksituatie. Je hoort Breaking the Topic, nu op 58. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, you're falling for another. I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna.